wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, jest piątek, 1 sierpnia, godzina 16. Serwis Anna Kowalik-Brankati. Trwają obchody 81. rocznicy Powstania Warszawskiego. Za godzinę zawyją syreny i rozpoczną się główne uroczystości. Policja zatrzymała wiceprezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie podejrzenie jazdy pod wpływem alkoholu. Żuławy po ulewach. Rolnicy żądają ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. W Warszawie trwają obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstańcy dali nam lekcję, że w chwili próby możliwa jest wspólnota, powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Mimo podziałów i krytyki wobec państwowych instytucji, w czasie okupacji polskie państwo podziemne zbudowało wyjątkowo sprawne struktury. Od sądownictwa po pocztę polową, mówił przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Zadziwiliśmy świat tym, że potrafimy się zorganizować, że potrafimy być razem, że potrafimy być niesamowicie skuteczni. A pokolenie powstańców i pokolenie Armii Krajowej zadziwiło wszystkich swoją postawą patriotyczną oraz przywiązaniem do wartości. To są właśnie te lekcje, które płyną z tego doświadczenia Armii Krajowej oraz Państwa Podziemnego. Powstaniec, a dziś prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Janusz Komorowski, zwracał uwagę, że uczestnicy walk mimo próśb nie dostali wsparcia bojowego, więc byli zdani na siebie i swoją wolę walki. Tu w Warszawie wspaniali chłopcy i dziewczęta walczyli nie tylko o swoje ukochane miasto, lecz o Polskę walczyli i ginęli w imię honoru i ideałów, jakie przyświecały Armii Krajowej w walce o swoje miasto. Przeciwstawili głównie zapał, gorące serca oraz gotowość do najcenniejszej daniny krwi i życia. Główne uroczystości rocznicowe rozpoczną się o 17, czyli o godzinie W, kiedy 81 lat temu rozpoczęło się powstanie w Warszawie. Wtedy w wielu miastach zabrzmią syreny. Wiceprezes Szczecińskiego Sądu Okręgowego zatrzymana przez policję miała prowadzić samochód po pijanemu lub pod wpływem środka odurzającego. Sędzia została natychmiast zawieszona na miesiąc. O sprawie został zawiadomiony sąd dyscyplinarny. Ten podejmie decyzję w ciągu miesiąca. Polska kupi 180 koreańskich czołgów K2 oraz 81 wozów towarzyszących. Dziś podpisano umowę. To nie tylko zakup nowoczesnego sprzętu, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest cały pakiet logistyczny związany z przygotowaniem zakupu, z wykształceniem, z nabyciem umiejętności przez naszych żołnierzy, czyli cały pakiet treningowy oraz cały pakiet serwisowo-naprawczy. Ale co najważniejsze, dotyczy to transferu technologii. Polska zyskuje zdolności do produkcji czołgów dzięki tej umowie. Za dostarczenie sprzętu i transfer technologii Polska zapłaci około 25 miliardów złotych. Żuławscy rolnicy liczą straty po poniedziałkowych ulewach. Zarzucają Wodom Polskim lata zaniedbań, w tym brak koszenia wałów i napraw tzw. dziur bobrowych. Ich zdaniem czarę goryczy przelało wstrzymanie pracy niektórych pomp w krytycznym momencie ratowania plonów. Liczyła się każda sekunda, mówi sołtys przejazdowa Janusz Sampolski. To był oczywiście szok. Ja dostałem tą informację od tutaj mieszkańców Mokrego Dworu, Skrępca i w tej sytuacji rolnicy sami organizowali pompy, żeby przypompować wodę do Motławy. To było coś niezrozumiałego. Na Żuławach jest 119 pompowni i wszystkie działały, odpowiada dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Andrzej Ryński. Co prawda są pompownie i to też w mediach wybrzmiało, że niektóre z tych trzech pomp, które są, nie działają. Natomiast wszędzie te pompy działają. Ja, mój zastępca od spraw powodzi, takich decyzji nie podejmowaliśmy, więc muszę to sprawdzić, czy nie nastąpiło jakieś działanie indywidualne jakiegoś pompiarza. Rolnicy wystosowali wniosek do premiera o ogłoszenie na Żuławach Wiślanych stanu klęski żywiołowej. Polska o kolejne 60 dni przedłuży kontrolę na granicy z Litwą oraz z Niemcami. Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w związku z tym Litwa także podniosła poziom gotowości służb. Minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz podkreślił, że doskonale rozumie decyzję strony polskiej. Zaznaczył, że ma ona przeciwdziałać tak zwanej wtórnej migracji, a także sprzyjać wspólnym działaniom na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Dodatkowo byli wykryte kanale, którymi byli przerzucane do Europy Środkowej nielegalni migranci. Powiedział szef litewskiego MSW. Wilno nie planuje wprowadzenia takich kontroli jak Polska. Litewska Straż Graniczna oraz Służby Bezpieczeństwa Państwa wyrywkowo sprawdzają pojazdy w całym kraju. W ciągu miesiąca zatrzymano ogółem około 80 nielegalnych migrantów. To dało swój rezultat. W ciągu pierwszego półrocza litewscy pogranicznicy zatrzymali i odesłali ponad 300 nielegalnych migrantów, którzy dostali się na teren Unii Europejskiej przez granicę łotewsko-białoruską. Straż Graniczna uniemożliwiła również sforsowanie zapory na granicy z Białorusią. W ciągu ostatnich 8 miesięcy z tego kierunku nie wpuszczono ponad 1000 osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Po emocjach w kwalifikacjach europejskich pucharów wracamy do rzeczywistości ekstraklasowej. Czas na trzecią kolejkę i dwa przewidziane na dzisiaj mecze. W pierwszym z nich zagrają piłkarze Zagłębia Lubin i Korony Kielce. Miedziowi mają na koncie porażkę i remis, Kielczanie dwie przegrane. Więc trener Jacek Zieliński liczy na pierwsze punkty w sezonie. A czego się spodziewa po rywalach z Zagłębia? Drużyna na pewno solidna. Drużyna trochę inaczej budowana niż większość klubów to robi, bo oparta w zdecydowanej mierze na Polakach, ale też myślę, że taka bardzo stabilna, bo taki zespół bardzo groźny w tych fazach przejściowych, przy wyprowadzeniu kontr, mają szybkich zawodników, na to musimy zwrócić uwagę, no ale my też mamy swoje atuty, więc postaramy się je wykorzystać. Czy ta sztuka się powiedzie? Przekonamy się od godziny 18, wówczas pierwszy gwizdek sędziego. Wieczorową porą Wisła Płock, która uzbierała jak dotąd komplet punktów, zagra z Piastem Gliwice. Początek tego meczu o 20.30. Pojeżdżą dzisiaj także na Żużlu, jeśli aura pozwoli. Nad Jasną Górą gromadzą się póki co ciemne chmury i nie wiadomo, czy uda się odjechać spotkanie Włókniarza Częstochowa z KS-em Toruń. Jeśli się da, to od 19. Zbliża się także ściganie w kolejnej rundzie Grand Prix, w którym to cyklu liderem klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik. Tym razem po miesiącu przerwy pojadą na Łotwie w Rydze. Jutro odbędą się kwalifikacje, a potem zawody. Także jutro, ale o pierwszej w nocy czasu polskiego w drugiej rundzie turnieju Montrealu zagra Iga Świątek. Świeżo upieczona zwyciężczyni Wimbledonu zagra z Niemką Ewą Lis. Poznaliśmy już za to finalistki Polish Open w Warszawie. W finale turnieju na kortach Legii zagrają Wiktoria Golubic i Kateryna Siniakowa. Szwajcarka pokonała Czeszkę Dominikę Salkową 7-5 i 6-1, a Czeszka wygrała z reprezentantką Andory Wiktorią Jimenez-Kazincewą 6-4 i 6-0, a finał zostanie rozegrany jutro. Grzmi teraz w południowo-zachodniej części kraju. Wszędzie indziej możliwy sam deszcz, a na pewno zachmurzenie. A jutro również deszczowo, w centrum i na południu burze. Na termometrach od 22 kresek na północnym zachodzie do 26 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już jest letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2899 zł. Dodatkowo tylko do poniedziałku. Kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kłaniamy się Państwu w to piątkowe popołudnie. Olga Szućko audycję realizuje. Daniel Leśniewski odbiera od Państwa telefony. 22 i 7 trójek, przypominam. Ewa Lipowicz audycję przygotowała. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj 81. rocznica Powstania Warszawskiego. Obchody na powierzchni, ale spora część historii zrywu działa się w kanałach. Pod ziemią wcale nie było dużo bezpieczniej niż na powierzchni. Oni byli obsypywani granatami. Boże święty, jak młody człowiek zupełnie sobie nie zdaje sprawy z niebezpieczeństwa. Niemcy zaczęli także spiętrzać wodę. Nie ma żadnej możliwości uciec. Wlali także ropę do kanału i ją podpalili. Do kanału, którym ponad 80 lat temu powstańcy przedzierali się z dzielnicy do dzielnicy, zabierze Państwa już za kilka minut Bartek Bielecki. Przez internet można robić bardzo różne rzeczy. Dzisiaj dołącza do nich rzecz absolutnie wyjątkowa. Operacja. Lekarz był w Gdańsku, pacjent w Warszawie. Jak się kiedyś zachwycaliśmy kasetami wideo, to o, ktoś tam gdzieś wynalazł, a teraz widzi pan, co się dzieje. To jest widok z kamery endoskopowej, która będzie włożona do pacjenta? Operacja przebiega sprawnie, bez żadnych zakłóceń. A tutaj widać Gdańsk. Ręka czasami drży, automat chyba nie. Nie zadrżał automat, wszystko się udało. Józef Niewiarowski z bardzo blisko się temu wszystkiemu przyglądał. Jego relacja jeszcze w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Kojarzą państwo w aptekach takie rozmaite prozdrowotne soki w szklanych butelkach, z aronii, z granatu i tak dalej, i tak dalej. Przez takie butelki pracownicy dużych aptek będą musieli przyjmować wszystkie zwrotne butelki, nawet po piwie. Sam pomysł, żeby w aptekach można było zwracać butelki, moim zdaniem jest kuriozalny. Pan ma tyle szuflad, tyle szafek, gdzieś by można było wziąć te butelki, przetrzymać. Butelki to nie jest bajka apteczna. To w ogóle brzmi jak bajka, ale bajką nie jest, będzie system kaucyjny i jeśli ktoś coś w butelkach sprzedaje, to ma butelki skupować i kropka. Nawet jeśli jest to apteka, tak mówi ministerstwo. O tym wszystkim jeszcze przed godziną 17. 10 minut po godzinie 16 w tej chwili zachęcam państwa do telefonów 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Dziś idziemy, wiemy tyle, że tam czeka już mrok. Bierzcie dziewczyny, nim mrok zejdzie na ziemię. A co się stanie dalej, tego nie wie nikt. Granaty i nagany mamy, o rany w dany można z tym iść. Na miasto byleby ten rozkaz już był. 17:00 i my idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam. Idziemy, miasto woła nas. Na 17:00 to już czas. Stefan wrócił z woli. Siedzi zupę soli i nie mówi nam nic. Łyżkę odkłada, bo mu ręka znów drży. A z włosów sypie mu się wciąż biały pył. Płyną godziny, a od Paśki i Krystyny nie ma znaku, czy są. Po stronie miasta drugiej, tam gdzie jest broń. Ktoś krzyknął, że tam nie ma po co już iść. Idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam. Idziemy, miasto woła nas. Na 17:00. Idziemy w miasto, to już czas. Idziemy tam. Idziemy, miasto woła nas. Na 17:00. Idziemy w miasto. Organek i Klaudia Szafrańska. W czasie powstania tysiące osób przemieszczało się kanałami z jednej dzielnicy do drugiej. To, z czym musieli się mierzyć walczący w podziemiach, sprawdził na własnej skórze Bartosz Bielecki. Podróż zaczęła się w tętniącym dzisiaj życiem krakowskim przedmieściu. my idziemy sobie górą, ulicami, no to sobie idziemy leciutkim spacerkiem. Rafał Brodacki, Muzeum Powstania Warszawskiego. A oni wkraczali do świata, który jest bardzo dla nich nieprzystępny. I raptem jesteś w róży, która śmierdzi nieludzko. Danuta Teresa Dworakowska, pseudonim Lena. Wypowiedź z Archiwum Historii Mówionej Muzeum. I idzie się w rzędzie, więc nie ma żadnej możliwości ani uciec, ani w prawo. Nic. Jesteś totalnie ubezwłasnowolniony. Znajdujemy się w kanale pod krakowskim przedmieściem. Ten kanał służył jako droga łączności pomiędzy warszawską starówką a centrum miasta, Śródmieściem Północnym. Krzysiu, chodź się pochyl. To było po prostu bardzo wymagające fizycznie. My dzisiaj mamy tutaj uprzęże. Jesteśmy zaopatrzeni przez ludzi, którzy są specjalistami w tym zakresie. A oni, proszę pamiętać, oni byli śmiertelnie zmęczeni, bo prowadzili przez miesiąc walkę, ciągłą walkę. Byli głodni, nie mieli żywności. To też wpływa na siłę. Byli częstokroć ranni. Bo proszę pamiętać, że powstańcy, jak weszli do kanału godzina Placu Krasińskich, to kilkadziesiąt metrów dalej już byli pod terenem zajętym przez Niemców. Więc oni byli obsypywani granatami. Niemcy sypali karbid. Karbid zmieszany z wodą powoduje acetylen, czyli to jest gaz, który jest bardzo duszący, a przy tym bardzo wybuchowy. Niemcy zaczęli także spiętrzać wodę. Wlali także ropę do kanału i ją podpalili. W efekcie przez wiele godzin ten kanał był nieczynny. Boże święty, jak młody człowiek zupełnie sobie nie zdaje sprawy z niebezpieczeństwa. Przecież następny, bo myśmy byli przedostatnim, ostatnim transportem ze starówki, którego Niemcy nie wytłukli. I kiedy dochodzili już do końca kanału, nagle zapalało się latarka z czerwoną przesłoną. To był inny żołnierz, który był żołnierzem plutonów łączności specjalnych. To był żołnierz, który siedział przy włazie. I on, zapalając światło, to była informacja, że już jesteś na terytorium powstańczym i masz powiedzieć hasło. To hasło było bardzo często trudne do wymówienia, na przykład Grzegżółka. Po takiej czujce w kanale. Bogusław Kamola, pseudonim Hipek. Wypowiedź z Archiwum Historii Mówionej Muzeum. To myśmy wychodzili wykończeni totalnie, psychicznie. Ja wyłażę i czuję, że ktoś mnie łapie za włosy. I mi za włosy mnie wyciąga. O cholera! Ja miałam tyle tego guana na głowie. Szorowało się głową po górnej części tej rury. I myśmy tam, oczywiście ci pierwsi mieli jeszcze więcej guana, ale co by nie było, w kanałach jest dosyć. Dość, że na głowie była czapa z tych odchodów straszliwych. My dzisiaj schodziliśmy akurat kanałem pod ulicą Karową. Jolanta Maliszewska, Wodociągi Warszawskie. Przeszliśmy około 40 metrów w kierunku włazu przy krakowskim przedmieściu. I tak ten kanał też jest czynny. Kanałami z Placu Krasińskich na Nowy Świat przeszło około 3,5 tysiąca osób. Z powstaniem jest związana nasza dzisiejsza trójkowa piosenka dnia. Dzieci, Julia Pietrucha i Miłosz. Powietrze pachnie tobą, w hałasie bąk kołysze cię. Pod sercem rośnie owoc, miłość co pokona śmierć. Ciche szepty jak szkielety, co nie dają w nocy spać. Złe wspomnienia, ja tu czekam, by ochronić cię przed złem. Zostań ile tylko chcesz, tylko ciebie mam, tylko ciebie czuję. Popatrz, ile w kurze gwiazd wyczytałam z nich twoje imię. Zostań, zostań. Zostań, zostań. Wiara, że nie zniknie. tylko ciebie mam, tylko ciebie czuję. Popatrz, ile w górze gwiazd wyczytałam z nich twoje imię. Chcesz, tylko ciebie mam, tylko ciebie czuję. Postać, ile w górze gwiazd wyczytałam z nich twoje imię. Zostań, ile tylko chcesz, tylko ciebie mam, tylko ciebie czuję. Gwiazd wyczytałam z nich twoje imię. Dzieci. Julia Pietrucha i Miłosz. Trójkowa piosenka dnia. Piosenka z płyty sierpniowe w Trójce w niedzielę po godzinie 19. Retransmisja koncertu utworów z tego albumu. Pacjent w Warszawie, a chirurg w Gdańsku. W Polsce odbyła się pierwsza w Europie operacja na odległość. W szpitalach MSWiA, znajdujących się 400 km od siebie, testowano robota. Robota, który jest przedłużeniem ręki lekarza. Józef Niewiarowski był w Warszawie i śledził to wydarzenie. Pacjent Czesław Siewko jeszcze wczoraj przyznawał, że nie pomyślałby, że w przyszłości leczyć będzie go maszyna sterowana z drugiego końca kraju. Jak ja sobie przypomnę swoje jeszcze wcześniejsze czasy, jak się kiedyś zachwycaliśmy kasetami wideo, jak to było dopiero, to o, ktoś tam gdzieś wynalazł, a teraz widzi pan, co się dzieje. I jestem za tym, no bo jednak, wie pan, ręka czasami drży, automat chyba nie, chyba że się zepsuje. No raczej nie powinien. A gdzie będzie lekarz? Za ścianą. W Gdańsku. A pan, no, pan o tym nie wiedział? Zaskoczony jestem, powiem szczerze, bo tego mi profesor nie powiedział. Myślałem, że będzie za szybą gdzieś. No ale załóżmy szyba, Gdańsk, no to w tej chwili przy tej technologii to... To jest widok, który Gdańsk widzi. To jest widok z kamery endoskopowej, która będzie włożona do pacjenta. A tutaj widać Gdańsk. Będąc w sali operacyjnej, na ekranie widzimy i słyszymy lekarza. Będziemy wykonywać operacje tych znanych powszechnych bypassów, ale jakże... To dyrektor Instytutu Kardiochirurgii profesor Piotr Suwalski. Nie wygląda jak chirurg, który zaraz będzie operował serce. Jest ubrany w garnitur. Lekarz trzyma ręce na kontrolerach, a głowę ma w goglach, na których wyświetlany jest obraz z kamery. Obraz, który mimo odległości jest wyświetlany w czasie rzeczywistym. Przetestowaliśmy i przepustowość, i opóźnienie, bo to jest najważniejsze. Wojciech Dąbrowski zajmuje się teleinformatyczną stroną operacji. Czyli czas przesyłu danych pomiędzy punktami. Jest ono na poziomie 5 milisekund. Jest to bardzo łącze stabilne, pewne i jak widać operacja przebiega sprawnie, bez żadnych zakłóceń. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Zdalne operacje pozwalają z jednej strony na operowanie pacjentów, którzy nie będą w stanie dotrzeć do najlepszego specjalisty w dziedzinie. Do takiej konsoli mógłby usiąść chirurg, nawet mieszkający na drugim końcu świata. Ale z drugiej strony takie roboty można wysyłać na front. I tu ważne, aby połączenie było nie do zhakowania. Zabezpieczyć da się w momencie, jeżeli to jest wydzielone łącze, które nie jest powszechnie używanym. Wojciech Górecki, kierujący cyberbezpieczeństwem operacji. To jakbyśmy połączyli dwa komputery między sobą kablem crossowym. Tylko jest jeden kabelek między jednym komputerem a drugim. No i się udało. Pierwszy raz taki zabieg nie tylko u nas, ale i w Europie. Doktor Maciej Bartczak, kardiochirurg, cały czas czuwał nad pacjentem w Warszawie i był gotowy przejąć stery, gdyby wystąpiły jakieś komplikacje. Dużo zmiennych, dużo rzeczy, które mogą nie pójść. Były jakieś wątpliwości? Nie, ani przez moment nie miałem wątpliwości. Wszystko szło tak, jak chcieliśmy. Pacjent jest w bardzo dobrym stanie. To samo było z pracą ramion robota, dokowanie. Z pacjentem rozmawiałem jeszcze wczoraj. Przed operacją. Jakie plany pierwsze, jak już pan w tym domu będzie? Ty wie pan co? Nie wiem. Na razie to są plany na jutro. O czym marzę? Nie, nie mam marzeń, panie. Nie, no, proszę pana, to tutaj nie można mieć marzeń przed. Wspaniałe zastosowanie technologii. Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego, czyli mówiąc wprost, wszczepienia bypassów się udała, pacjent ma się dobrze, mówią lekarze i przewidują, że za 3 dni wróci do domu, więc na obmyślanie planów pan Czesław ma jeszcze czas. Zdrowia życzymy, panie Czesławie. Robić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trojka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa XXL. Cena przed obniżką 16,99. Teraz aż 52% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Zakupy robię. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę masło Ekstra K Classic tylko 4,79 z Kaufland Card. Tak, tylko 4,79. Trzy opakowania na osobę. A wszystkie chipsy ziemniaczane Lay's, trzecie najtańsze opakowanie 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja Kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G55 5G 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tik-tak, tik-tak, 16.30 na zegarze. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Warszawa wspomina dziś swoich bohaterów. 81 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, które było największą akcją zbrojną podziemia podczas II wojny światowej. Za pół godziny w całym kraju włączone zostaną syreny na pamiątkę godziny W, która była sygnałem do rozpoczęcia powstania. Do więzienia trafił zatrzymany przedwczoraj przez ABW szpieg działający przeciw Polsce i naszym sojusznikom, poinformował o tym premier. Tak jak mówiłem, każdego, kto godzi w bezpieczeństwo państwa polskiego, prędzej czy później dopadniemy. Raczej prędzej niż później, zapewnił w mediach społecznościowych Donald Tusk. Za kilka tygodni będą znane wyniki sekcji zwłok napastnika, który wczoraj w Sosnowcu niszczył pojazdy, autobus miejski i zaatakował policjantów metalową rurką przypominającą maczetę. Policjanci użyli broni palnej. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Jak informuje sosnowiecka prokuratura, teraz śledczy czekają na dokładne wyniki badań toksykologicznych. Ustalili także, że mężczyzna był mieszkańcem Skoczowa. Pełny serwis Trójki o 17. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dziś weszła w życie nowa umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Przewiduje 15% cła na większość unijnych towarów eksportowanych do USA. To wysoka stawka i nie można ulegać wrażeniu, że nic się nie zmienia, mówiła dziś w audycji Winnie Nima profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. To mistrzostwo negocjacyjne mocno przytupnie, mocno postarzy, a potem obniża. No, od 1 sierpnia miały być cła 30%, a nawet w niektórych przypadkach 50%, więc jeżeli patrzeć tylko na liczby, to 15% można uznać za sukces, ale właśnie ze względu na to porównanie z pierwszymi groźbami. Dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zwraca uwagę, że na razie nie znamy szczegółów tego porozumienia. Bardzo trudno jest oceniać to porozumienie, ponieważ nie znamy jego szczegółów. Nie ma listy dokładnych taryf na konkretne grupy produktów. Mamy taką bardzo mgławicową zapowiedź, że Unia zainwestuje ponad 600 miliardów w Stanach Zjednoczonych. Z kolei mamy równie mgławicową zapowiedź, że będziemy odbierać surowce energetyczne ze Stanów Zjednoczonych, co trudno pogodzić ze strategią obniżania emisji, która ciągle jest na stole. Przypomnijmy, że porozumienie, a nie konkretna umowa, zostało zawarte w niedzielę w Szkocji przez prezydenta Donalda Trumpa i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Na giełdach w całej Europie, a nawet na świecie czerwień nie inaczej jest przy Książęcej w Warszawie, gdzie główny indeks WIG20 na pół godziny przed zamknięciem spada o prawie ponad 2,5%. Zdaniem Mariusza Adamiaka, analityka z PKO BP, powody mogą być dwa. Strach przed wojną celną i coraz mniejsze nadzieje inwestorów na obniżkę stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny czy amerykański Fed. Obie instytucje nie tylko nie obniżają stóp, ale i mówiąc żargonem inwestorów, brzmią jastrzębio. Serwis ekonomiczny kończymy notowaniami walut. Za dolara płacimy 3,69, za euro 4,27, frank kosztuje 4,59, a brytyjski funt 4,90. Do końca dnia raczej pochmurno, a w południowo-zachodniej części kraju również burzowo. Jutro prawie wszędzie popada deszcz, w południowo-wschodniej połowie kraju będą burze. Od 20 stopni na wybrzeżu przez 24 w centrum do 27 stopni na południowym wschodzie. The Model, Kraftwerk w tej chwili w Trójce. To nie jest przypadkowy wybór, tak Państwu powiem. Za kilka minut przeniesiemy się do Katowic. No to fru, do Katowic lecimy. Trójka na OFF Festiwalu. Sponsorem audycji jest Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF Festiwalu. OFF Festiwal dzisiaj się rozpoczyna pod trójkowym patronatem, rzecz jasna, ale ten patronat to nie jest jedyny sposób, w jaki zaznaczamy tam swoją obecność. Na miejscu jest Maciej Jankowski. Dzień dobry z Katowic, jestem już na miejscu, choć wszystko rozpocznie się mniej więcej za godzinę. Na scenie Trójki, bo przypomnę, scena Trójki powraca na OFF Festiwal. Tam startuje zespół Hesoja, nazwa tego zespołu wspaniała. Tutaj ukłon w stronę wszystkich graczy. W związku z tym, że jeszcze wszystko przed nami, szybko opowiem o tym, jakie między innymi zespoły dziś wystąpią i o tym, co szykujemy, jeżeli chodzi o audycję w nadchodzących dniach, a w zasadzie skupię się na tym, co dziś. Zaczęliśmy wczoraj Off Control już z Katowic, Mateusz Tomaszuk wprowadzał w klimat. Dziś kolejne audycje, czyli poranne Zapraszamy do Trójki, Terra Kultura Agnieszki Obszańskiej, także z Katowic. Planujemy wiele więcej, dziś również obie listy, pierwsza Trójka i lista osobista. O tym, co jutro będziemy jeszcze opowiadać, więc przejdę szybko

I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Miesiące dzielą nas od wejścia w życie systemu kaucyjnego. O tej proekologicznej zmianie mówiliśmy już Państwu w Trójce wielokrotnie, ale na ten aspekt jeszcze nie zwracaliśmy uwagi. Otóż będzie obowiązek przyjmowania opakowań zwrotnych, jeśli się takie sprzedaje, w lokalach o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych. A to sprawia, że butelki, po piwie na przykład, oddamy w bardzo nietypowym miejscu. Obładowany butelkami zwrotnymi, plastikowymi, szklanymi. Cały plecak mam ze sobą, wchodzę do apteki. Przyniosłem trochę butelek ze sobą. Tak patrzę, że pan ma chyba mniejszą aptekę niż 200 metrów kwadratowych, więc tutaj do pana nie zwrócę. Do mnie pan nie zwróci? Magister farmacji Grzegorz Kasprowicz, apteka fabryczna. Natomiast sam pomysł, żeby w aptekach można było zwracać butelki, moim zdaniem jest kuriozalny. Pan ma tyle szufla, tyle szafek, gdzieś by można było wziąć te butelki, przetrzymać. Oczywiście, można by było, ale raczej staramy się skupić na czym innym, mianowicie na tym, żeby odpowiednio obsłużyć pacjenta. Butelki to nie jest bajka apteczna. Niezależnie od tego, jak duża jest liczba takich aptek, to wprowadzanie w ogóle systemu kaucyjnego jest w tym przypadku kompletnie absurdalne. Doktor Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Trudno sobie bowiem wyobrazić dzisiaj dużą aptekę jako miejsce, do którego można znosić butelki po piwie. Przede wszystkim dlatego, że jest cały szereg innych przepisów, które na to absolutnie nie pozwalają. Butelki brudne to jest najzwyczajniej w świecie zagrożenie mikrobiologiczne. Magister farmacji Marta Hoszman-Kulisz, autorka petycji w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia obowiązku kaucyjnego w aptekach. A my sporządzamy leki i wprowadzenie takich zanieczyszczeń do przestrzeni apteki grozi kontaminacją środowiska, więc jest to tak naprawdę niezgodne z prawem. Ten system musi być szczelny. Anita Sowińska, wiceministra klimatu i środowiska. I tutaj są z aptekami dwie kwestie. Pierwsza to są napoje i oczywiście one muszą obejmować wszystkie napoje, również suplementy diety. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy wyłączali jakiekolwiek napoje z tego systemu. To otworzyłoby pole do potencjalnych nadużyć. Druga kwestia to obiekty, które mają powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej. Może się zdarzyć, że jakaś apteka bardzo duża może być objęta tym systemem, ale ta apteka najczęściej jest położona w galerii. I to z galerii na przykład będzie punkt zbiórki postaci automatu. i nie wyobrażam sobie, żeby apteki zbierały opakowania. Oczywiście słyszymy wyjaśnienia, że przecież taka apteka może poprosić sklep obok, żeby tam postawić pojemniki. No ale jeżeli apteka może sobie poprosić o to sklep obok, to po co to w ogóle istnieje jako przepis? Ja już jednak słyszałem, że państwo ten przepis spróbują obejść. My zwrócimy się do aptek o to, żeby usunęły ze swojego asortymentu to, co będzie objęte systemem kaucyjnym. To będzie dla aptek po prostu najbezpieczniejsze. Pana tutaj ten system kaucyjny w pana aptece nie dotknie. No mam taką nadzieję. Czyli z tymi moimi butelkami to będę musiał się udać gdzieś indziej, do jakiegoś spożywczego. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce. A tutaj miałem najbliżej. No, zapraszam, jest obok sklep spożywczy, można tam na pewno będzie zutylizować. Paweł Turski się tym tematem zajął. Aptekarze zwracali uwagę na umiarkowaną ich zdaniem sensowność tego pomysłu, no ale ministerstwo twardo odpowiada, że nie zamierza robić wyjątku. Choć tego miasta już nie ma, tam jeszcze wciąż trwa zabawa. Kochane miasto nieistniejące nazywam je nie Warszawa, nazywam je nie Warszawa. Nie jedno z marzeń tu prysło. Nie jedno z powstań tutaj zgasło. To zawsze było i zawsze będzie szalone. Dziecięcy, zmora upalnej nocy, kiedy następny to tylko zabawa. Może to tylko zabawa. Kochane miasto nieistniejące nazywam je Nie Warszawa. Za kilka minut godzina W. Również w Trójce oddamy hołd powstańcom. O wydarzeniach sprzed 81 lat będziemy jeszcze mówić, między innymi w Pulsie Trójki, ale to nie jedyne tematy, jakie dla Państwa mamy. To były bardzo dobre rzeczy, dobrej jakości. Jak wrzucam tutaj do kontenera PCK, no to wiem, że pomagam innym ludziom. PCK podjął decyzję, że te kontenery będą likwidowane. Co? Ale jak to? Operator tego systemu współpracujący z nami wypowiedział nam umowę. Nie bez powodu, bo okazuje się, że do pojemników trafiały nie tylko dobre ubrania, ale również śmieci. Tekstylne, ale jednak śmieci. 22 i 7 trójek. Czy Państwo z takich pojemników na ubrania korzystają i co tam Państwo wrzucają? Bo to szalenie istotne, jak się okazuje. 2 dwójki, 7 trójek. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy Twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu.